ทีนี้ต่อไปในเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการเลือกแล้วก็ขอเลยไปเลยผ่านไปสู่หัวข้อต่อไปก็คือเรื่องผลสำเร็จของการเจริญจิตภาวนานี่ในเมื่อเราเลือกกรรมฐานเสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปแล้วนี่ผลสำเร็จในการทำจิตภาวนาคืออะไรบ้างก็มาดูกันว่าฝึกเจริญภาวนาไปแล้วได้อะไรเมื่อเราเจริญจิตภาวนาหรือทำสมถะได้บอกแล้วว่าผลสำเร็จที่ต้องการก็คือสมาธิเมื่อเราเอากรรมฐานมากำหนดให้จิตจับอยู่ในที่สุดแล้วถ้าประสบความสำเร็จจิตของเราก็จะแน่วแน่อยู่กับกรรมฐานนั้นหรืออยู่กับอารมณ์นั้นจนกระทั่งถึงภาวะที่เรียกว่ามีอารมณ์หนึ่งเดียวเมื่อจิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งเดียวนั้นหรืออารมณ์นั้นกับกรรมฐานนั้นแล้วก็คือการได้สมาธิทีนี้สมาธินั้นมีหลายระดับซึ่งเราก็จะต้องมาดูว่าระดับต่างๆนั้นมีอะไรบ้างและระดับต่างๆนี้สมาธิก็จะมีถึงขั้นสูงสุดประณีตขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดเรียกว่าอัปปนาสมาธิเมื่อได้สมาธิขั้นสูงสุดถึงอัปปนาสมาธิจิตก็เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าฌานนี่ตอนนี้ก็สมาธิก็มาโยงเข้ากับเรื่องฌานแล้วพอได้อัปปนาสมาธิก็แสดงว่าจิตเข้าสู่ภาวะฌานอ้าวต่อไปอีกฌานนั้นก็มีหลายขั้นอีกประณีตยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเป็นหลายขั้นเราก็ต้องพยายามบรรลุฌานต่อไปตามลำดับจนกระทั่งสูงสุดนี่พอได้ฌานครบฌานหมดแล้วยังมีผลสำเร็จอะไรต่อไปอีกท่านบอกว่าสามารถใช้ฌานนั้นเป็นบาทเป็นฐานทำให้เกิดความรู้พิเศษที่เรียกว่าอภิญญานี่ถ้าคนได้ฌานครบบริบูรณ์แล้วเพียรพยายามต่อไปใช้ฌานนั้นเป็นฐานสามารถทำอภิญญาให้เกิดขึ้นในประการต่างๆอภิญญาทั้งหมดนี้สำหรับผู้ได้ฌานจะทำได้ก็มี5อย่างด้วยกันเราเรียกว่าเป็นอภิญญา5อภิญญา5นี้ก็เป็นผลสำเร็จหรือผลได้พิเศษของการเจริญจิตภาวนาหรือสมถะการเจริญจิตภาวนาหรือสมถะก็จะได้ผลสูงสุดแค่นี้คืออภิญญา5แต่ว่ายังมีทางที่จะต่อไปอีกทีนี้ถ้าเราต้องการต่อไปอีกก็คือว่าพระพุทธศาสนายังบอกทางไว้ให้ว่าเราสามารถเดินหน้าต่อไปให้ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาเพราะอภิญญา5นี้ยังไม่จบจะทำไงเดินหน้าต่อไปท่านบอกว่าต้องหันไปทางวิปัสสนาเมื่อเราเจริญจิตภาวนามาจนถึงขั้นนี้แล้วท่านบอกว่าจบเรื่องสมถะแล้วถ้าต้องการเดินหน้าก็หันไปทางวิปัสสนาก็ใช้ฌานนั่นแหละฌานที่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นบาทฐานเจริญวิปัสสนาต่อไปจนกระทั่งถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาจุดหมายของพุทธศาสนาอันนี้ก็คือนิพพานแต่ถ้าเรียกเป็นญาณก็เรียกว่าอาสวัคคายานญาณที่ทำอาสวะให้สิ้นไปก็คือหมดกิเลสและความทุกข์อันนี้ถึงภาวะที่มีความสุขสูงสุดหรือไร้ทุกข์ทีเดียวเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นอภิญญาข้อที่6เมื่อกี้นี้สมถะนี้ให้ได้ถึงอภิญญา5ตันอยู่แค่นั้นพอมาทางวิปัสสนาต่อก็ได้อภิญญาข้อที่6ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าได้ทั้งอภิญญา5แล้วก็อภิญญาข้ออาสวัคคายานด้วยก็เป็นได้อภิญญา6แต่ว่าสำหรับผู้ที่ต้องการเจริญวิปัสสนาก็ให้ข้อสังเกตไว้อีกว่าไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนกระทั่งว่าได้ฌานครบ4ไม่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งได้ฌานหมดแล้วจึงจะหันมาวิปัสสนาในระหว่างที่ทำสมถะนั้นเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนสามารถใช้สมาธิขั้นต้นๆ นั้นน่ะมาเป็นพื้นในการที่โน้มจิตไปเจริญวิปัสสนาได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยจึงเป็นการที่ว่ามีความสัมพันธ์กันได้ตลอดคือเราสามารถที่จะ เบนจากสมถะไปหาวิปัสสนาได้ตลอดทุกขั้นตอนในระหว่างเจริญสมถะหรือจะรอจนกระทั่งถึงบรรลุจุดหมายสูงสุดของสมถะก่อนก็ได้แล้วจึงหันไปวิปัสสนาอันนี้พูดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสมถะวิปัสสนาชัดเจนยิ่งขึ้นเอาล่ะนี่ก็เป็นเรื่องของผลสำเร็จที่จะได้จากการทำจิตภาวนาซึ่งโยงไปหาปัญญาภาวนาในขั้นสุดท้ายด้วยแต่นี้ในการที่เราจะเข้าถึงฝ่ายผลสำเร็จนั้นเราก็ควรจะพูดถึงสิ่งที่เราจะพ้นไปด้วยเมื่อเราได้ในด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือเราต้องแก้ไขหรือกำจัดอะไรลงไปด้วยก่อนที่จะได้สิ่งที่ต้องการที่เป็นผลสำเร็จนั้นเราต้องมีการกำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางก็เลยควรจะทราบสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางซึ่งเราจะต้องแก้ไขกำจัดให้หมดสิ้นไปก่อนที่จะได้สมาธิท่านก็บอกว่าสิ่งที่เราต้องกำจัดแก้ไขให้หมดไปก่อนนี้ก่อนที่จิตจะเป็นสมาธิในขั้นสูงจิตนั้นจะต้องพ้นจากสิ่งรบกวนสิ่งปิดกั้นหรือสิ่งที่กดทับจิตซึ่งเรียกว่านิวรณ์ 5เอาละตอนนี้ก็เท่ากับว่ามีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ตามลำดับเริ่มตั้งแต่สิ่งที่ต้องแก้ไขกำจัดก็คือเรียนเรื่องนิวรณ์ 5เรียนเรื่องสมาธิขั้นต่างๆเรียนเรื่องฌานขั้นต่างๆแล้วก็เรียนเรื่องอภิญญา 5แล้วเหนือจากนั้นไปก็เข้าสู่เรื่องวิปัสสนาซึ่งจะแยกไปพูดอีกหัวข้อหนึ่งต่างหากก็เริ่มจากสิ่งที่เราจะต้องกำจัดเพราะเป็นอุปสรรคขัดขวางผลสำเร็จได้แก่นิวรณ์ 5นิวรณ์ 5นิวรณ์นั้นแปลว่าอะไรนิวรณ์นั้นก็คือสิ่งที่กั้นขวางจิตไม่ให้ก้าวหน้าหรือว่าสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองและปัญญาอ่อนกำลังอันนี้ก็เป็นความหมายของนิวรณ์ก็คือกิเลสนั่นเองแต่เป็นกิเลสจำเพาะเจาะจงที่สำคัญที่กั้นขวางไม่ให้ก้าวหน้าไปถึงสมาธิได้ก็มีอยู่5ประการด้วยกัน1ก็คือกามฉันทะก็คือความต้องการรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักน่าพอใจอันนี้พูดง่ายๆก็คือความอยากได้นั่นได้นี่กามฉันทะนี่เป็นสิ่งที่รบกวนจิตถ้าเกิดความอยากได้นั่นได้นี่ขึ้นมาแล้วจิตมันก็จะต้องมาอยู่กับความอยากมาคิดปรุงแต่งมันก็อยู่กับอารมณ์ที่กำหนดไม่ได้มันก็ไม่สามารถเป็นสมาธิจะขัดขวางจิตประการที่สองที่ตรงข้ามกับกามฉันทะก็คือพยาบาทความคิดหงุดหงิดขัดใจต่างๆความคิดร้ายแค้นเคืองขัดใจทั้งหลายอันนี้ก็จะทำให้ใจฟุ้งซ่านวุ่นวายเดือดร้อนไม่สงบแล้วก็ไม่สามารถเป็นสมาธิต่อไปประการที่สามก็คือถีนมิทธะแปลว่าความหดหู่เสื่องซึมเหงาหงอยซึมเศร้าอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันความซึมความง่วงความเหงาอะไรต่างๆนี่หดหู่ท้อแท้ภาวะจิตนี้จะทำให้ไม่สามารถก้าวหน้าในสมาธิได้จิตที่จะเป็นสมาธิจะต้องเป็นจิตที่มีความเข้มแข็งมีความมั่นคงมีความเพียรต่อไปข้อที่4ก็อุทธัจจะกุกกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านเดือดร้อนใจหรือความรำคาญใจความกระวนกระวายกลุ้มกังวลต่างๆอันนี้ก็แน่นอนเป็นภาวะที่ตรงข้ามกับสมาธิและสุดท้ายก็ข้อที่5วิจิกิจฉาแปลว่าความลังเลไม่แน่ใจจะเอายังไงก็ไม่แน่จิตที่ยังมีความลังเลไม่แน่ใจนี่ก้าวหน้าไม่ได้เพราะมันก็อยู่ตรงนั้นแหละจะไปทางไหนดีมันลงตัวไม่ได้มันก็ก้าวไปไม่ได้นี่คือนิวรณ์5ประการทราบไว้แต่ชื่อและความหมายย่อๆก็พอไปอันว่าเราจะเจริญสมาธิได้สำเร็จเนี่ยจะต้องพ้นจากนิวรณ์ทั้ง5จิตที่เป็นสมาธิถึงขั้นที่ว่านิวรณ์5นี้สงบระงับไปเนี่ยเป็นสมาธิขั้นที่เรียกว่าอุปจารสมาธิซึ่งจะได้กล่าวต่อไปหรือเราพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราต้องการจะได้สมาธิถึงขั้นอุปจารสมาธิ ก็จะต้องกำจัดนิวรณ์ทั้ง5นี้นี้ต่อไปก็จะพูดถึงสมาธิเมื่อกำจัดนิวรณ์ได้เราก็เข้าสมาธิได้สำเร็จถึงขั้นอุปจารสมาธิแต่ความจริงนั้นยังมีสมาธิขั้นต่ำกว่านั้นซึ่งแม้นิวรณ์5ยังไม่สงบระงับก็เป็นสมาธิได้ก็เลยให้ทราบสมาธิทั้งหมดว่ามี3ขั้นด้วยกันสมาธิก็คือภาวะตั้งมั่นของจิตใจภาวะตั้งมั่นของจิตหรือภาวะที่จิตแน่วแน่สงบนิ่งมีอารมณ์หนึ่งเดียวอย่างที่กล่าวมาแล้วจิตที่มีอารมณ์หนึ่งเดียวแน่วแน่อย่างนี้แบ่งได้เป็น3ขั้นด้วยกันขั้นที่1เรียกว่าขณิกะสมาธิแปลว่าสมาธิชั่วขณะคือสมาธิที่จิตแน่วแน่ได้ชั่วขณะชั่วขณะสั้นๆซึ่งมีในชีวิตประจำวันในการทำงานทำการอะไรต่างๆของคนนี่ก็เราก็มีขณิกะสมาธิกันได้หรืออย่างเวลาเริ่มกำหนดกรรมฐานนี่ทำไปทำไปในระยะต้นๆนี่ก็จะได้ขณิกะสมาธินี้ก่อนยังไม่ถึงขั้นเป็นสมาธิที่ต้องการต่อไปขั้นที่สองสมาธิแน่วแน่มากขึ้นก็คืออุปจารสมาธิตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นผลสำเร็จของการทำภาวนาแล้วอุปจารสมาธิก็แปลว่าสมาธิจวนจะแน่วแน่เป็นขั้นที่นิวรณ์5สงบต่อไปเมื่ออุปจารสมาธิเกิดขึ้นและเจริญสมาธินี้ต่อไปจนกระทั่งว่ามีความแน่วแน่อย่างสมบูรณ์จิตลงตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อเนื่องไปก็จะถึงขั้นที่3เรียกว่าอัปปนาสมาธิแปลว่าสมาธิแน่วแน่หรือสมาธิแนบสนิทจิตที่เป็นสมาธิถึงขั้นนี้แล้วเราเรียกว่าเข้าถึงฌานอันนี้ก็เป็นสมาธิสูงสุดแล้วต่อจากนี้ไปก็จะอยู่ในฌานเรื่อยไปก็มีแต่ว่าจะเพียรพยายามเพื่อให้ได้ฌานชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับ